messages for my sorrow. Vem agora, não demora, pois já está na hora. O baile começou, eu quero ver você no baile. Pelo jeito você vem, todo chique, puro charme. Seu sorriso me faz bem. Eu quero ver você no baile. Quero ver você no baile. Pelo jeito você tem, todo chique, puro style. Seu sorriso me faz bem. Esperei toda semana, você não me ligou e nem apareceu. Já não sei o que é que eu faço. Já te deixei recado. Meu coração é seu. Eu quero ver você no baile. Quero ver você no baile. Pelo jeito você vem, todo chique, puro charme. Seu sorriso me faz bem. Eu quero ver você no baile. Quero ver você no baile. Pelo jeito você vem, todo chique, puro style. Seu sorriso me faz bem. Café 98.6. Aki hallja, adja tovább. A Café Jólét hallgatjátok a Rádió Café 98.6-on továbbra is. Rutai Gáborral. Cival. Jóval. És Csetmennel. Bizony, bizony, bizony. És még valakivel. A telefon túlsó végén. Bizony. A nemzet csótányával, ahogy ezt mondták róla. Azóta is. Szia, Feró! Szevasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, és sziasztok! Szeretettel üdvözlöm is! Tudod, ki járt nálunk itt egy órával ezelőtt ebben a műsorban? Hát, sejtem, mert azt hiszem délután szóltatok. Ja, Árpa Attila, jó, most már az akkor... Az Árpa Attila, igen. Igen, és az Argóról beszélgettünk vele, és hát köztudomásra, hogy te is szerepet kaptál ebben a filmben. Közel állt hozzád a karakter, vagy pedig úgy érezted, hogy meg kell erőszakolnod magad, hogy Nem, olyan bolond volt a karakter, amilyen én vagyok. Szerintem nagyon rám illett, és hát az Attila hagyta is, hogy én játszom egy kicsit saját magamat. Az a hír járja, hogy a zseniális Ford Ferlin szinkron nyomán sikerült rád találni, hogy ezt a szerepet játszad. Ez mennyire volt párhuzam a kettő? Hát azt hiszem, hogy ma a filmekben azért divatos az, hogy a filmekben elég szabadszájúak a mai filmek. Igen. Na most úgy gondolom, hogy a Ford Ferlin volt az első, amelyik ilyen igazán szabadszájú volt. de én úgy gondolom, hogy abban sem volt felesleges öncélú káromkodás, hanem hát a hétköznapi beszéd, ahogy ezt hozzászoktunk. Ugyanúgy zajlott az Argóban is, hogy sok helyen, ahol a forgatókönyv azt mondta, hogy a kis kés itt neki, hát mi ezt behelyettesítettük egy igazán divatos szóval. Például azt mondja, hogy mondjuk finoman megpróbálom lefeszteni, azt mondja, hogy behúzta a kéziteget, és erre megmondtam, hogy mit húzott be. Természetesen az én esetlenek az egyik felszaváról volt. Hogy az eszem nemi szerven feláll című örökbecsű. Egyébként annak idején az impro volt a Fort Verlaine-ben? Az meg improvizáció volt, vagy valaki azt így lefordította? Sajnos az nem improvizáció volt, az benne volt a forgatókönyvben, illetve benne volt a szövegkönyvben. Én teljesen elájultam, amikor megláttam, mondtam, hogy volt, ez nagyon jó, az olyan, mint én mondtam volna. Úgyhogy azt is fogom mondani, hogy én mondtam, de hát hadd valljam be, hogy nem. De olyan is, én nekem ennyi eszem, mint hogy eszem, hangom megáll. Igen, azóta is szálló, igen. Másik téma, amiért hívtunk, hogy megjelent egy Beatrice antológia, amiben ugye szellemesen ráadásul még egy biztosítót is csomagoltatok. Mit kell erről a korongról tudnunk? És természetesen mindjárt fogunk játszani róla egy számot, de mesélj róla, hogy, meg miért most, meg mikor, meg miért. Megkeresett engem az IMI, és Szekeres Judit, meg Vértes Gyuri, hogy ők szeretnének a régi IMI kiadványokból egy válogatást összeállítani, és ez lenne az első része, és akkor lenne még egy része, vagy még kettő, hát attól függ, hogy mennyi nótát akarunk rátenni, és én akkor mondtam nekik, hogy sok olyan, illetve az ő ötletük volt, hogy sok olyan elfekvő dal van, ami soha nem került rám lemezre, kazettára, CD-re, és akkor ezeket összeszedegettük, volt olyan is, amelyiknek mondjuk a kiadói joga az nem is volt az IMI-nál, akkor azt ők megvették, akkor mit tudom én voltam egyszer, ugye hülyeségből 10 évvel ezelőtt felklébekeltem egy nótát, a karelgott nótát, a karnevált. A Lady Karnevált, igen. A Lady Karnevált, én ugye már nem is énekeltem föl, mert azt mondtam, hogy az eredeti annyira jó, hogy kár azt még egyszer felénekelni, én csak rátátokok. Te nem voltál, neked több, hogy is mondjam, hogy mondják ezt a... Neked kevesebb merszed volt, mint a Korda Györgynek, ugye? Aki hát igen, oda állt ezért. Az eredeti annyira jó. Igen, nagyon nem jó. Értelme, tehát jobban járok, hogyha viszem azt az eredeti CD-t, és én csak átátokok. A közösség egy idő után úgyse tudja, hogy ki kicsoda, ki kivel van. De azért ezen az albumon, ahogy nézegettük a zeneszámoknak a címeit, azért találtunk sok olyat is, ami igazi nagy sláger. Tehát nem elsősorban elfekvő nóták vannak rajta. Hát az összeállítást nem én csináltam, megmondom őszintén. Mert én úgy gondolom, hogy az ilyen marha nagy művészek, tudom, én is vagyok, nem jó hallgatni ránk, mert nekünk más jelentenek a dalok, más jelent a hallgatókat. És úgy gondolom, hogy amikor az ember egy CD-t kiad, akkor ugye a piacon azt el is kéne adni. Tehát én azt mondtam a kiadónak, hogy azt csinál, amit akar, csak adjunk el belőle legalább 5-6 ezer darabot, mert az már sikernek számít ma. Feró, popzenész lettél vénségedre, popzenész lettél vénségedre. Igen. Most olyan vagyok, mint én rockzenész. Régen tudod, ki voltam én? Na, majd nem ezt elfelejtettem mondani nektek. Régebben én voltam a Lagy Feró. Most már szalonforradal már vagyok. Feró, és egyébként hogy telnek a napjaid? Mit csinálsz mostanában? Azon tudom, hogy a kiadó akkor csinálja a melót, te színészkedsz? Hát én játszom a Rutka Éva színházban, van saját zenekarom, a nyáron ugye 60 előadásunk volt, motoros fesztiválok, volt fesztivál, Pepsi Sziget, vagy most nem tudom milyen szigetnek hívják, tehát mindenütt előfordultunk. Azon kívül rádiózgatom is, aztán mi van még? Mit tudom, mindent csinálok, ez amit akartok. Na figyelj, egy dolgot még mondjál el olyanoknak, mint én, aki ilyen kultúrtufa vagyok, hogy mit kell kezdeni az ilyen rejtőjével, ami a CD-tokban van. De miért ez engem teljesen megdöbbent, ezt először azt hittem, hogy véletlenül belekerült. Na most, szerintem ez a Vértes Gyurinak volt az ötlete, azzal, hogy minket annak idején megtaláltak, hogy punk zenekar vagyunk. Ezen mi sokáig nevetgéltünk, majd amikor az újságírók azt mondják, hogy állítólag maguk punkok, akkor mondjuk, hogy persze mi azok vagyunk, nem mindegy. Mert ugye sokszor magyarázkodni kellett, hogy az ember miért punk. Hát mi meg mondtuk, hogy mi nem vagyunk punkok. De ahogy nem azt írt az újság, akkor punkok vagyunk, jó van. Hát ez nincs itt vitázni, de ez a nagyon jó ötlet, ez a biztosított üvennem. Igen, jó, nagyon jó ötlet egyébként, mert olcsó, pont volt ott egy hely a CD-n, amit eddig senki nem talált föl, szóval nagyon frappáns dolog. És ha nálad van, akkor bármikor a gatyamacagod elszakad, vagy valami, akkor van át egy biztos életed volna, és a füledbe berakod. Egy praktikus ajándék a CD áráért. Ez a divatos mostanában. Erről, különben azt teszem erről, hogy annak idején 1978-ban két szakadt rocker gyerek odajött hozzám, és azt mondták, hogy Feró, a barátommal úgy döntöttünk, hogy pánkok leszünk. Hol lehet venni hozzá rekviziteket? Azt hitték, hogy a pánk mozgalom az úgy indul, hogy bemegyek egy... Hát ma úgy van. Hát igen. Ma úgy van, azt mondja, heavy metalos leszek. Bemész az őszre Slipknot pólót, lekapodon, azt már heavy metalos vagy. Bizony. Itt a recept. Vagy énekes, vagy egyáltalán zenész, ugye? Az most már nem úgy kezdődik, hogy kijárom a zeneiskolát, hogy egyáltalán... Hát nem, hát ilyen felesleg zenész tanulni, kell, a zenét csak utálni kell. Lényeg az, hogy legyen pénzed, hogy egy stúdióba felvegyed. Ennyi az egész. Bár azért ismerjük, azért vannak most is a fiatalok között nagyon sok tehetséges fiatal gyerek van, csak ez néha a tehetségtelenség is előtör, hát nem baj az. Jó, de hát meg van mi röhögni. Most mondd azt, hogy régen ez nem így volt, vagy nem így is volt, meg ott is voltak tehetségesek. Dehogy nem. Hát ugye gondolják csak az én nemzedékemre, ugye úgy hívták, hogy a nagy generáció. Igen. Hát azok az a 90%-a mai napig azt tudja, melyik a gitár és melyik a G-dur. Hát csak gondolj bele, hát most nemrég volt itt egy nagy koncert. Igen, de valamit... Múlhatom, volt egy kis fiatal. Aki pontosan tudta, hogy melyik a G-dur, azok befogták. És a többi meg csak valamit tudott. Én nem akarok senkire rosszat mondani, de az elefánttól önmagában az is mindig nagy teljesítmény volt, amennyit szaladt. Tehát ez a, ugye mondjuk, egy dolgot csinálja, de az jól. A többit majd megcsinálják mások helyetted, nem? Hát nézd, nem is kell, hogy most miért kell neki jobbnak lennie. Hát egy a lényeg, hogy az illúzió jó legyen. És ha az illúzió jó, akkor a többi mit számít? Elhiszed, hogy ők azok. Aztán jó. Feró, ez egy nagyon-nagyon szép végszó, még azt árul, de hogy most éppen merre tartasz, mert kicsit most olyan... Most éppen az M3-as autópályán haladok. De és milyen a forgalom? 200-zal? Hogy nem értem? Egy kabrióba 200-zal? Mert van egy alapzal. Nem, kabrióba nem, csak mennyivel, csak 160-nal megyek, és egy nem kabrióba, hanem egy zárt autóban, mert nagyon nagy a zaj. Van egy kis háttérzaj, igen, de nem probléma. Akkor még egyszer a filmszínházakban és a lemezboltokban akkor lehet veled mostanában találkozni. És sok igen, siker. A nagyszerű antológia, egy nagyon szép kutya van rajta. Igen. Egy baboskendő van a nyakában, így van. Ahogy illik. Feró, jó utat, vigyázz nagyon magadra, kicsit lassítsál, 130. És ne telefonálj vezetés közben még egyszer. Rendben van, nem kizetett. Kihangosítom, nincsen. Jó. Oké, köszönjük szépen. Üdvözlünk. Köszönjük. Szia. És akkor most erről a bizonyos lemezről, amiről beszélgettünk, igen, az elmúlt percekben, leadunk egy klasszikust. Igen. Azt mondhatjuk, hogy klasszikust, bizony. Föl fogjátok ismerni. Össze lehet hasonlítani a Café hallgatóknak, hogy az eredeti vagy a remix lett, vagy volt-e jobb. Melyik minden volt előbb? Itt a Studio 11-et tisztelhetjük, vagy magát a Beatrice-t. Hát azért... Hagyjuk nyitva ezt a kérdést, ez olyan szép volt így. És hallgassuk itt a Gyere kislány gyere című számot. Yeah, that's all I got. Afterwork Party politikusokkal, üzletemberekkel, közéleti személyiségekkel, nyakkendő nélkül. Amit a híradóban nem mondanak, amiről az újságokban nem nyilatkoznak. Nyakkendő nélkül a Milliók reggelire produkció szerkesztésében. Féderer Ágnessel, Narancsik Ágótával és Nesztával. Minden hétfő este 8-tól 9-ig. Van nyakkendő? Rádió Café 98.6. Van barátod, barátod. Hiszen ez én vagyok, Tibi bácsi! Mindig megnevettet az öreg, komolyan mondom, annyira aranyos. Teljesen jó, de el fogjuk mindjárt mondani, nem az ajánlóban volt, tehát a nyakkendő nélkülben, hogy ki lesz a vendég. Előtte még egy gyors program ajánló. Nyers koncert lesz, az első őszi budapesti koncert a Süsiben, éghozzá 21-én este 9 órakor. Ez holnap, azaz kedden 9 órakor lesz. Bizony, bizony. Ha, Cutor Zoliék. Micsoda budapesti karrier, nem? Nyomják. Szép, és hát nekünk meg kötelességünk volt ezt ajánlani. És mi lesz még, ugye? Mi lesz még? Mi lesz a nyakkendő nélkülben, Gábor? Elmondom nagyon szívesen. Igen. Mai vendég Ungvári Tamás, író, műfordító, kritikus, az irodalomtudomány doktora lesz a vendég, és Narancsik Ágota beszélget majd ővel egészen 9-ig. Melles, több más alapmű mellett a Beatles Biblia szerzője, ugye? Azt hiszem, hogyha jól emlékszem, még a... Igen. A Ferro által emlegetett. Igen. 78 és 81-es korszakból. Aztán utána 21 óra és 22 óra között jelentkezik komoly zenei magazin műsorunk, a Capriccio. Nagy Bálint fog beszélgetni Zoboki Gábor építésszel, akinek például az irodája tervezte meg a művészetek palotáját. Aztán lesz még az Instrument Dahomi Dórival és Pilisi Konráddal, ahol is a vendég Bőti Váradi Miklós lesz, akivel a filozófia gyakorlati iskolájáról fognak beszélgetni. Mit jelent az, hogy a filozófia gyakorlati iskolája? Hát ez egy nagyon komoly tudományág lehet. A praktikus filozófia? A filozófia materialista. De ez várjál, a filozófia gyakorlati iskolája, ez a hétköznapi bölcsesség, nem? Tehát amikor, de szeretném megismerni a világot, hát fiam, több is veszett mohácsnál. Most elmondom neked, hogy mi az a világ. Igen, ez lehet az, de aki hallgatja az instrumentet, lehet, hogy többet is meg fog tudni, mint tőlünk most. Hiszen egyikünk sem járatos, valljuk meg őszintén a filozófia gyakorlati iskolájában. Nem, mind a ketten elméleti szakemberek vagyunk. Azt minden esetre el kell még mondanom, mint minden hétfő rendszeresen, hogy az instrument egy óra után nem ér véget, hiszen utána kezdődik az igazi zenezóna, az instrument live-val. Na bocs, hogy ezt a zenezóna szót cseti, így előbb bányáztam a Winchesteredből. Gyerekek, ez volt a Café Olé 9-20-án hétfőn. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, nagyszerű volt veled, köszönöm, tanultam. Köszönöm, én magam is tőled, úgyhogy ezt így másfél évenként megismételjük, ahogy jó, szoktuk. Ahogy érzed, Árpa Attilától is tanultunk. Ajaj, mennyi mindent, írogattam is közben. Egyébként én azt mondom, hogy... Igen, korrekt, nem? Igen, Ferro is korrekt volt. Ő is teljesen jó. Somorai Laci, megosztott? Abszolút, garangölgye, ne hülyeskedj. Abszolút. A legjobbak a legjobb helyen. Igen, itt a Café Oléban. Igen. És akkor ajánljuk még a péntek délutáni szalonnás kávét, ha már itt vagyok, itt pofátlanul. Pénteken 5-8-ig Rutai Gábor Hegyi Györggyel a szalonnás kávéban, legalább ilyen, ha nem sokkal jobb. Így van, így van. És benne van az a drogos rész. És benne van a beteg vagy bűnöző Demet, és még igen, csomó minden van benne. Eszméletlen. De jövő héten hétfőn már Tomi ül itt ebben a székben. Igen. Amit kellően bejárattunk így Hadnagy Lacival és Hegyi Gyurival az elmúlt bizony hetekben. Bizony, szép, szép, szép kör volt. Johnnak is nagyon szépen köszönjük, hiszen jövő héten Silent Bobby tér vissza hozzánk. John, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezeket a heteket. Felejthetetlenek voltak, azt hiszem. Jelenthetjük. Főleg, ami a habostorta alatt megszólalt a Róma és Júlia betétben. Az azt hiszem, ma volt igazán a csúcsponton az gyerek. Figyú, és nagyon-nagyon sok SMS érkezett, ezt meg a hallgatóknak szeretném megköszönni. Én ámulattal nézem, hogy Cseti itt mit művel egy ilyen Café Oli alatt. Mit hoz ki? mit hoz ki a gépből? Igen, és igen. Mit bír a gép egyébként a másik oldalról? Mit mondhatnék még? Azt jó volt érezni a hallgatók millióinak a szeretetét, ami sugárzott, és higgyétek el, nem csak mi sugárzunk, hanem felénk is sugárzik az a szeretet, és ha minél többen hallgatjátok, és minél többen éreztetitek, üzenitek felénk, Most esetleg majd nem sokára mondunk egy tájolási pontot, egy fokot meg egy fokpercet. Hiszen mindig van nálunk egy GPS. Ez az. Volt a műsornak egy pillanata, amikor alufóliával kellett bevonni az ablaküveget. Igen, annyira szerettetek minket. És mi szerettük volna ezt visszasugározni rátok. Nagyon szeretünk titeket. És most én, ha megengedett, kedves Laci, akkor a bal szemedben felbudjanok könycsepet, hadd morzsoljam szét ezzel a tisztára törölt ujjammal itt. Esetleg fogjuk föl egy kristálypohárban, és öntsük be a Dunába szimbolikusan ma, most. Belecsepegtetjük. Nem sokára a Narancsik Ágota és Ungvári Tamás a 10 perces, 8 órási hírösszefoglaló után. A nyakkendő nélkül. Rutai Gábor, Laci, Joe és Chatman. És ez volt a Café Olé. Sziasztok! Kínosnak mondott, ultra rövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 11-től hajnali 1-ig. Nálad vagy nálam? Testre szabott társkeresés, alkalomra és hosszú távra. Van valakit? Rádió Café 98.6. Van barátod. A reklám van, minden van. Sárga Lilium a Nemzeti Színházban. Sárga, sárga Lilium, ködben égő bánat, mikor látom újra az én drága jó anyámat. Újjára végig megyek kis falumon sírva, sárga, sárga Lilium! Bíró Lajos, Sárga Lilium. Szeptember 17-től a Nemzeti Színházban. Rendező Mohácsi János. Gyógyulj, szépülj, tanulj nálunk. Természetes gyógymódok. www.teafa.hu. Egy magazin, két DVD. Tupac Shakur és Tim Roth mára már kultikussá váló drogfilmje. Mellette egy szenzációs vígjáték Jamie Kennedy és Baltazar Getty főszereplésével. Utolsó belövés és a Tökös Rád című filmek két DVD-n a T3 magazin mellékleteként már megvásárolhatók. Keresd az újságárusoknál és a jobb videótékákban. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Az egész Aretával kezdődött. A 70-es években Mr. Brown folytatta, a 80-as években az Earth, Wind & Fire volt a király. Aztán pedig jött Prince és a többiek. Ideje, hogy tisztába tegyünk. Funky Klinika a Rádió Café 98.6-on. Minden hétköznap délután 2-től 3-ig csak funky, és ami arról nyílik. R&B, soul, acid jazz a kezdetektől napjainkig. Kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg lemezlovasát DJ-jét. Yeah. Van? Yeah. Rádió Café 98.6. van barátod. Hírösszefoglaló a Rádió Café 98.6-on. A kormány ragaszkodik a bankadóhoz. Az 50 embernél kisebb vállalkozásoknak nem kell innovációs járulékot fizetni. Biztonsági őrlőt le egy bankrablót gazdag rétem. Megkezdték a veszélyes hulladék felszámolását a Volt Budalag újpesti telephelyén. Folytatódik a száraz őszi idő. 8 óra van, sziasztok! Esti hír összefoglalónkat halljátok. A mikrofonnál Szabados Tímea. A kormány elszánt abban, hogy megemeli a pénzügyi vállalkozások nyereségadóját. Ez Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelölt közölte a parlamentben. Mint mondta, 30 milliárd forintot várnak a bankoktól, amely segíti, hogy kicsit könnyebb legyen az élet Magyarországon jövőre. Gyurcsány Ferenc hozzátette, elvárja, hogy az ellenzék támogassa a kormány elképzelését, hiszen eddig mindig a bankokat bírálta. Rogán Antal közölte, hogy a Fidesz kész támogatni a banki adók növelését, de miután csak egyetlen végszavazás van az adótörvényekről, ez csak akkor teszi meg, ha nem emelik az illetékeket, és nem csökkentik az adókedvezményeket. Egyeztettek a koalíciós pártok a kormányprogram tervezetéről. Megállapodtak abban, hogy a miniszterelnök jelölt az új programot pénteken mutatja be a kormánynak, a jövő hét hétfőn pedig benyújtja a köztársasági elnöknek. A jövőben az 50 embernél kevesebbet foglalkoztató vállalkozásoknak sem kell úgynevezett innovációs járulékot fizetnie. A parlament arról is határozott, hogy a bortermelés során keletkező törkölyt az áfa és a jövedelemadó szempontjából a többi melléktermékhez hasonlóan kezeljék. Ez jelentős könnyebbség a termelőknek, mert enélkül a kötelezően beszolgáltatott törköly árából sokkal több adót vonnának le, illetve nem járna érte kompenzációs felár. A monetáris tanács az utolsó negyedévtől várja, hogy az infláció érdemben csökkenjen. A kiadott közleményben azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy a jövő évi infláció alakulásában és így a kamatok alakításában is nagy szerepe lesz annak, hogy... Hatta volna a banki dolgozókat és az ott tartózkodó ügyfelet. Azt még nem tudják a nyomozók, hogy ki volt a bankrabló. Meggyulladt egy 4 köbméteres hidrogéntartály tömítése egy budapesti vegyi üzemben a 9. kerületben. A tüzet az üzem dolgozói eloltották, a fővárosi tűzoltók pedig lehűtötték a tartályt, illetve a csonkot. A tűzoltók szóvivője elmondta, hogy senki sem sérült meg, és nem jutott káros anyag a környezetbe. Budapesten megkezdték a veszélyes hulladék felszámolását a Volt Budalak újpesti telephelyén. A mintegy 2000 veszélyes anyagot tartalmazó hordót a környezetvédelmi felügyelőség megbízásából egy magáncég szállítja majd egy ideiglenes tárolóba 13 millió forintért. Később az égetőműben ártalmatlanítják, ami további 50-100 millió forintjába kerül a szaktárcának. Őri István, a környezetvédelmi tárca államtitkára szeptember 19-ig adott határidőt a felszámolónak, hogy elvitesse a mérgező hordókat. Mivel azonban ezt nem tette meg, a minisztérium intézkedett, de a költségeket be fogja hajtani az érintett cégeken. Babakocsis kismamák és kerekesszékesek tüntettek együtt a budapesti Blaha-Lujza téren. A demonstrációval arra hívják fel a figyelmet, hogy nem tudják megközelíteni az aluljárókat, és a felújított metroállomásoknál sem figyeltek az akadálymentesítésre. Az erről szóló petíciót holnap délelőtt adják át a Városházán. A törvény szerint a középületeket 2005-ig, a tömegközlekedési eszközöket és létesítményeket 2010-ig kell akadálymentessé tenni. Bagdadban 24 órán belül 2 olyan szunnita vallási vezetőt gyilkoltak meg, aki a különböző csoportok által elrabolt úszók kiszabadításán fáradozott. Egyiküket, Hazem al-Zaidi sejket tegnap este rabolták el fegyveresek, holttestét reggel találták meg az egyik mecset előtt. Társát akkor lőtték le, amikor kilépett abból a mecsetből, amelynek imámja volt. Közben egy iszlám csoport elengedte azt a 18 iraki katonát, akinek életéért cserébe eredetileg a radikális síta vallási vezető Muqtada Sadr egyik bebörtönzött segítőjének szabadon bocsátását követelték. Életüket annak köszönhetik, hogy maga Assadr emelt szót érdekükben. Valószínűleg izraeli harci gépek lövésétől robbant fel egy autó a gázai övezet déli részén. Legkevesebb 2 palesztin meghalt, 8 megsebesültek. A jelentések szerint az autó felett izraeli harci gépek, más jelentés szerint helikopterek húztak el és rakétákat lőttek ki. Az izraeli hadsereg egyelőre nem kommentálta a történteket. Elfogtak egy körözött terroristát Szaúd-Arábiában. A férfi tüzet nyitott a rendőrökre, amikor le akarták őt tartóztatni. Az így kibontakozó tűzpárbajban ő és 3 rendőr is megsebesült. Az Al-Qaida szélsőségesei rendszeresen hajtanak végre öngyilkos merényleteket és fegyveres támadásokat Szaúd-Arábiában. A beszlani tűzdráma helyszínére indított segélyszállítmányt a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat. A kamion 13 millió forint értékű adományt visz Észak-Oszétiába. A tűzdráma túlélői, illetve az áldozatok hozzátartozói egyebek mellett gyógyszereket, takarókat és taneszközöket kapnak. A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat vállalta, hogy tantermeket is berendez a beszláni iskolában. Az osztrák rendőrség informátora volt az a nő, aki délelőtt robbant fel autójában Bécsben. Az osztrák hírügynökség azt jelentette, hogy a nő a boszniai szerbek Ausztriában elrejtett fegyvereiről adott információt a hatóságoknak, és éppen egy az ügyben nyomozó újságíróval találkozott volna, amikor felrobbant. Valószínűleg egy az autójában szállított kézigránát ölte meg. Kínában konyhakéssel sebzett meg egy dühöngő férfi 21 gyermeket egy általános iskolában, majd egy óránál túszként tartott fogva egy 9 éves kislányt. A férfi álmokfutásának a rendőrség vetett véget, a kislány sértetlenül kiszabadult. A büntet okát nem tudni pontosan, csak annyi ismert, hogy az elkövetőnek vitája volt egy férfival, akinek gyermeke a szóban forgó iskolába járt. A tettes az iskolában várta haragosát, majd miután az nem érkezett meg, dühében a gyerekekre támadt. Egyelőre azt sem tudni, hogy mennyire súlyosak a gyerekek sérülései. Haitin több mint 300 ember meghalt a Gini tornádó okozta áradásokban és a földcsúszamlásokban a hétvégén. A hurrikán először Dominikán pusztított, ahol legkevesebb 11 ember vesztette életét és házak százai dőltek össze. A meteorológusok szerint a természeti csapás elérheti Floridát is. Taroltak a mafiózók Los Angelesben. A sikeres tévésorozat idén 3 Emmy díjat is elvitt. Az Emmy az Oscar-díj tévés megfelelője, az amerikai televíziós produkciók legnagyobb elismerése. A mafiózók, vagyis a Soprano család története a legjobb férfi és női mellékszereplő díja mellett elhozta a legjobb drámai filmsorozatnak járó díjat is. A vígjátékok között a Szex és New York aratott. A 4 New Yorki szingli közül 2 is nyertek Emmyt, a Mirandát alakító Cynthia Nixon, illetve Sarah Jessica Parker, aki végre hazavihette a régóta várt, a legjobb női főszereplőnek járó díjat. 2 mozisztár is kapott idén Emmy díjat, Al Pacino és Meryl Streep az Angyalok Amerikában című minisorozatért kapták az elismerést. Bronzérmet szerzett Nagy Sándorné az aténi paralimpián. A 70 kg-os kategóriában induló magyar cselgáncsúzónő csak a későbbi győztes spanyol Herrerától szenvedett vereséget a verseny elődöntőjében. Időjárás. Budapesten és környékén többnyire derült az ég, késő este 15 fokig hűl a levegő. Holnap eleinte változóan felhős lesz az ég, később északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke holnap napközben 22 fok körül alakul. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. A 8. kerületben a Kőrizs utcában egyelőre nem változtatták meg a forgalmi rendet, ezért a 99-es autóbuszok továbbra is az eredeti útvonalukon járnak. A Budaörs busz mindkét irányban terelő úton jár, mert a Vasút utcát egy szakaszon lezárták. A 2. kerületben a Fillér utcát egyirányosították lefelé a Káplár utcától a Retek utcáig vízvezeték építés miatt. Az ellenkező irányban a Retek utca, Káplár utca útvonalon lehet autózni. A nap legfontosabb híreit hallottátok, friss információkkal legközelebb holnap reggel 6-kor jelentkezünk. Sziasztok! Afterwork Party politikusokkal, üzletemberekkel, közéleti személyiségekkel, nyakkendő nélkül. Amit a híradóban nem mondanak, amiről az újságokban nem nyilatkoznak. Nyakkendő nélkül a Milliók reggelire produkció szerkesztésében. Féderer Ágnessel, Narancsik Ágótával és Nesztával. Minden hétfő este 8-tól 9-ig. Van nyakkendő? Rádió Café 98.6. Van barátod, barátod. Jó estét kívánok, sziasztok! A mikrofonnál ma este Narancsik Ágota és a vendégem Ungvári Tamás, aki frissen szállt le a gépről, most érkezett Los Angelesből, és valószínűleg lehet is már felmosni, mert a hírek hallatán a szívéhez kapott, hogy taroltak a mafiózók Los Angelesbe, ez volt az egyik, és alig nyugodott meg, megint a szívéhez kapott, hogy a Fillér utcát egyirányosították, tehát valószínűleg, mivel mostanában igen ritkán jár Budapesten, nehéz lesz hazamenni. Nagyon nehéz egyáltalán közlekedni Magyarországon, én most is tilosba parkolok. Igen, tudom, kérem most kell visszajönni. Kérem a rendőrséget, hogy mire kijövök a stúdióból, azonnal vigyél a kocsimat, szeretnék fizetni egy kicsit. Én törvénytisztelő állampolgár vagyok. Szeretném ugyanakkor, hogy Magyarországon, Budapesten lehessen egy csöppet parkolni, hát ez képtelenség. Jó, azt hiszem az elején mondtam, hogy élő adás, úgyhogy a rendőrségnek szóló üzenet minden bizonnyal megérkezett, majd hívom taxit hazafelé. Legalább nem kell a Fillér utcán bolyongani. De most akkor már komolyra fordítva a szót. Egy hétre jött haza tanár úr. Miért? Én azért jöttem haza, mert megjelenik a talán az én életem legfontosabb könyve, hiszen mindig a legutolsó a legfontosabb. Ennek az a cím, hogy lezáratlan nyomozás, és ki után, vagy kinek a nyomában nyomozok, a természetesen önmagam nyomában. Ideje lenne eldöntenem, hogy ki vagyok, miért vagyok, és megkeresem a magam divatos szóval identitását. Hogyan tudtam ezt végigcsinálni, hogy egyszer egy gyerekkori fasizmus, másszor egy felnőttkori kommunizmus után itt végképp az irtózatos szabadságban. És sikerült mindent végignyomozni? Megvannak a válaszok? Azért adtam a lezáratlan nyomozást, mert egyetlen választ nem találtam. Viszont azt képzelem, hogy az embernek először kérdezni kell megtanulni, és ha megtanult kérdezni, akkor előbb-utóbb a válaszok megjönnek. Tehát ebben a könyvben 74 évesen, jól mondom? Nem kellett volna mondani, bocsánat. De miért bocsánat? Nem kell, de, hogy nem. 74, mert ugye szeptember 25-én töltöm be a 74-et most, néhány nap múlva, vagy múltán, de itt ugye nem kell magyarul beszélni. Tehát ezt majd a végén, gondolom, a szerkesztő közli velünk. De a lényeg az, hogy ebben a könyvben tehát még csak a kérdések vannak benne? Hát a kérdéseket úgy tettem föl, hogy mindenki azért megtalálja rá a választ. Tehát én úgy képzelem, hogy egy önéletrajz, mert az önéletrajz, az a természete szerint befejezhetetlen műfaj, mert ha befejeztem volna, akkor nem élnék. Ennek következtében nyitottnak kell lenni. Túl nagy képének hangzik, valamit azért elmondok. A legnagyobb matematikusok egyike a század előn, Bertrand Russell, filozófus, matematikus, kiszámította az önéletrajznak a matematikáját. Ahhoz, hogy az ember megírja az önéletrajzát, mindig N plusz egy nap kell. Tehát meg kell írni, és akkor még kell egy nap, hogy visszanézzek, hogy mi történt abban a napban. Tehát a dolog matematikai képtelenség. Hát én erre vállalkoztam. Most vissza kell térni a kiinduló ponthoz, mert tekintettel kell lenni azokra is, akik esetleg nálunk fiatalabbak, 20 évesek, azért talán még érdemes szóba állni velük. Tehát, ha nem úgy jelentkezünk be, hogy Los Angeles és Fillér utca és így tovább, akkor azt mondtam volna, de nekem föl van írva, hogy vendégem Ungvári Tamás, József Attila díjas író, műfordító, tanár, dramaturg, tévészerkesztő, számítógépes cégigazgató, az interneten bolyongva körülbelül ennyit vettem le, meg levettem egy focistát is, de az a gyanúm, hogy az nem te voltál. Ez rémes, hogy nem. Ugye? Azt kellene, ugye? Ez mind nem elég, azt kéne. Megkoronázta volna az életemet néhány gól, de néha szoktam azzal álmodni, hogy én vagyok a kapuban, és egy néhai miniszterelnök, vagy mostani nem régiben volt miniszterelnök rúgja a labdát, és én minden egyes labdát kivédem. Hoppá. Mi a bajod? Fejtsük meg. Miért? Ne? Hát mindenki tudja, hogy miről szólunk. Jó. Csak éppen Magyarországon nem szabad senkit se bírálni, bár közéleti szereplőt lehet bírálni, mert a bíróságok azonnal személyiséget védenek, még ott is, ahol nincs személyiség. Jaj, bocsánat. Most el kell olvasnom egy SMS-t. Egyébként nem is mondtam be az SMS számot, ha valaki üzenni akarna. 0629986986. Ezt azért mondom gyorsan, mert már meg is jött az első SMS, egy bírálat. Igen. Ide van írva, hogy Beatles guru. Mert ezt kifelejtettem a sorból. Na jó, akkor most a legautentikusabb forrásból. Szeretném azt, aki ezt az SMS-t küldte, szeretettel üdvözölni, mert egyik nagyon kedves könyvem volt a Beatles Biblia, és az annyi példámban jelent meg, hogy elvileg minden magyar állampolgár lakásában egyinek ott kell lenni. Mennyi az az annyi? Manapság biztos mesésszám. Hát manapság minden mesés. Manapság 5000 az már egy hatalmas példányszám. Hogy mennyi, hát én nem tudom kiszámolni, valami 6 kiadása volt ennek a Beatles Bibliának, de volt, amikor újra kellett nyomatni, tehát az első kiadás 30000 volt, akkor újabb 30000, akkor még 40000, tehát nem tudom összeadni. Sok. Valamelyik nyilatkozatban, interjúban, vagy nem is tudom hol olvastam, azt mondtad, hogy büszke vagy a változó képességre, tehát, hogy annyiszor módosítottál pályát. Valójában ezek nem is pályamódosítások, csak olyan kis kitérők. Ezek hogy történtek? Tudatos dolog ez? Vagy adódik egy lehetőség, egy ötlet, egy szenvedély, egy szeszély? Hát ezt lezáratlan nyomozás, nem tudom pontosan megválaszolni. Vegyünk konkrét példát. Jó, akkor. Vegyük a Beatles Biblia példáját. Tehát én akkor, amikor a Beatles Bibliát írtam, akkor egy olyan félig meddig elismert irodalomtörténész voltam, akit az akadémia üdülőben Tosú, úgy hívták becenevén, azaz Pajzs Dezső nyelvész tanárul, majdnem azt mondom, előre köszönt, mert én először is tudtam az összes régi magyar szövegeket jól olvasni. Kodú, utú, menereá, Fehérvára, jó, ezeket mind így kívülről tudtam. És amikor Pajzs Dezső tanárnak az akadémiai kiadóban azt mondták, hogy az Ungvári egy Beatles Bibliát írt, akkor elájult. Tehát az ebédlőbe úgy majdnem elvágódott. Senki nem várta ezt. Na most egy életen át tartott, amíg elmagyaráztam, hogy ez a könyv sok mindenről szól, a legkevésbé a Beatlesről. De először is megpróbált megmutatni egy parodisztikus életrajzot. Én úgy vettem John Lennont, mint hogy Napóleonról írtam volna, ekkor ennyit reggelizett, de nem lehet pontosan tudni, hogy 2 vagy 3 tojásból. Vagyis megírtam egy parodisztikus, de ugyanakkor nagyon komolyan vehető, tehát stílusában, ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes típusú életrajzot. Akkor még a Beatles nem volt olyan, én úgy vettem őket, mint amik végül lettek történelmi jelenségek. Tehát én írtam egy ifjúság szociológiát, ami történetesen szórakoztatóra sikerült. De hát azért elkezdtek, már óriási visszhangja volt, zenekritikusok írtak róla, hogy jaj, de jó, így jön. Akkor elkezdődött az Irigység című, az a második kör volt, amikor sláger szerzők írtak hosszú leveleket, hogy a Bididi Boom az nem 72-es, hanem 63-as. Nem 5/4-esben van, hanem 3/3-osban. Na most ez nagyon nehéz akkor ebben a régi létben, nagyon nehéz volt azt üzenni, na is. Viszont most kapnak rendesen, mert bármilyen cikket, interjút olvastam, mindenhol szó esik az irigyekről. És rendesen osztottál mindenkinek. Nekem már nincsenek irigyeim. Az a nagy bajom. Nincs már mire irigykedni. Régen volt. Ma már nincs mire, mert ugye én munkával szereztem, amit szereztem, nagyon keveset. Ma már aki munkával szerez valamit, az hülye, az balek. Én nem loptam még életemben, le is néznek érte. Nincs rajta mit irigyelni. Hát ez nagyon szomorú. Ez valami lejtmotív volt az elmúlt évtizedekben. Nem, mert azt mondják, ez a pasas az egész életét egy kőbányában töltötte, írt 40 könyvet, lefordított 150 színdarabot, regény, stb. Mikor élt ez? Mikor élt ez el lopni? Hát soha. Na, térjünk vissza a témához, tehát, hogy jöttek a kis félresiklások, a pályamódosítások, ugyanis szó esett a Beatles Bibliáról is, hogy mi van benne. De hogy jön egy író műfordítónak az a gondolat, hogy most én ezt fogom megírni? Elmondom, Cambridge-ben voltam vendégtanár.